Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 24 Eylül Salı. Yıl 2024, ay 9, gün 268, Hızır 142. 1446 Hicri, Rebiülevvel 21, 1440 Rumi, Eylül 11. İstanbul Beyazıt Kütüphanesi'nin kuruluşu, 1882. Günün sözü. İyi bir kitap okuyup da ondan saadetimize yol açan fayda ve güzellik duygusu kazanmamak mümkün değildir. Yalnız bu kazancı hasisin serveti gibi kendimize saklamakla değil, etrafa saçmakla hayatımızı değerlendirebiliriz. Naci Kasım. Günün tavsiyesi: elma. Özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında çoğalan astım ataklarına karşı elma yemek oldukça faydalıdır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımız Ferry Across the Mersey adlı parçayla oldu. Mersey boğazını geçen feribot adını taşıyor. Jerry and the Pacemakers grubundan dinledik. Bu şarkının ve albümün aynı adı taşıyan albümün ortaya çıkarılmasının tam 60. yıl dönümündeyiz. 1964'teydi ve hala akıllarda, zihinlerde, kalplerde durduğu belirtilen bir önemli şarkı. Jared Marsden'ın doğum günü 1942'de 24 Eylül'de doğmuştu. Bu grubun kurucu elemanlarından biri, şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen ve televizyon şahsiyeti aynı zamanda sunucusu ve Mersey Band diye bilinen grubun, Jerry and the Pacemakers grubunun da lideri, solisti. Onunla beraber bu parçayı dinleyerek programımıza başladığımızı duyduk, hep beraber dinledik. Şimdi bir özet vermeye çalışalım ama kolay kolay özet verilebilecek gibi bir durumda değil dünya. Büyük bir saldırı devam etmekte. Savaşla açılıyor. İsrail Lübnan'a saldırdı. Hizbullah füzeyle karşılık verdi ve Lübnan'da saldırılarda 500'e yakın insanın öldürüldüğü, 1600'ün üzerinde de yaralı olduğu ve İsrail hükümetinde olağanüstü hal ilan ettiği belirtiliyor. Bugüne kadarki olağan halmiş demek ki. Onu da gördük bu şekilde. ve son derece dışlarından da bir açıklama var. Türkiye'de İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırıları İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşaması diye bir suçlama gelmiş durumda. Çok ciddi bir 1975 ile 90 yılları arasındaki Lübnan İç Savaşı'ndan bu yana en ağır kayıpların verildiği 500'e Evet. yakın ölümün olduğu bir durumdan bahsediyoruz. En kanlı gün diyorlar. En İlk kanlı savaştan bu gün. yana. Ve devamının da geleceğinden bahsediliyor aslında. Bayağı ciddi bir sorun, yani ciddi ötesi bir durumdan var. Bahsediyoruz hava saldırılarında pek çok çocuk mesela 35'ten fazla çocuğun da hayatını kaybettiği, çocukların bu savaşın kurbanı olmasının ne anlama geldiğini bir kez daha düşünmemiz gerekiyor herhalde. Ve şeyde her yerde savaş, yani sonsuza kadar savaş ve geride kalmış savaşlar diye Andrea Mazzarino'nun da bir yazısı var. Dünyanın yok edilmesi, Tom Dispatch'te yayınlandı bu yazı. Dünyanın bu şekilde yok edilmesi o kadar tüketiyor ki büyük bir kısmını ve getirdiği şiddet yankısı da her saldırıda şiddetten sonra yepyeni bir şiddet dalgasına yol açıyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz ve gazetelerde dünyada da fazla bir ses sedaya rastlanmıyoruz. Öte yandan bir ikinci önemli haberde bir bilim insanlarından bir rapor var. Bu sene, her sene yayınlanacakmış artık. Ve yeryüzünün gezegenin sınırlarını oluşturan 9 gezegen sınırının 7'sini aşmış olması ihtimalinin, yani gezegen sağlığıyla ilgili Ekolojik yapılmış. sınırlardan bahsediyoruz burada herhalde. Efendim? Ekolojik sınırlardan bahsediyoruz. Ekolojik sınırlardan, evet. Ama hayat sınırları demek işte, o da gezegenin sınırları. Ve sağlık şeyde çok ayrıntılı bir inceleme var. Okyanus asitlenmesinden tutup iklim değişikliği, yeni türlerin girmesi hayata, biyosfer, biyolojik çeşitliliğin, bütünselliğin bozulması ve jeokimyasal akıntıların yüksek risk sınırları içinde olduğunu ve bir tek stratosferdeki ozon azalmasının standartta kalmış olduğu, sabit kalmış olduğu, atmosferdeki aerosol yüklemesinde de çok hafif bir ilerleme olduğu söyleniyor. Onun dışındaki 9 sınırın 7'sinde sınırlar aşılmış deniyor. Bu da fevkalade büyük bir sorun. Dünyanın da eşitlik üzerine yapılmış araştırmasında global oligarşinin tamamen egemen olduğu, yeryüzüne egemen olduğunu gösteren raporlar var. Yani dünya nüfusunun %1'i insanlığın %95, en alttaki geri kalan %95'inden daha fazla, toplamından daha fazla servete sahip olduğu gibi bir açıklama var. Ultra zenginler ve mega şirketler bütün dünya kurallarını düzenliyorlar ve kendi çıkarları uğruna geri kalan halkların aleyhine gelişmesi durumu oluyor. İklim gruplarından da bir çağrı var. Kelimeler yetersiz. Birleşmiş Milletler'in gelecek için pakt yapması, antlaşmasının eyleme dönüşmesi şarttır diye belirtilen bir durum var. Özetimiz böyle. Eklemek istediğim bir şey var mı özete? Yok, özet kısmı için gerek yok. Özet için yeterince artıyor da diyebiliriz. Peki, onun dışında o zaman tarihte bugüne geçelim. 1920 yılında bugün Rus devrimci Inessa Armand hayatını kaybediyor. Armand 28 yaşındayken o dönem illegal bir parti olan Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne üye olmuş. Fakat daha sonra yurt dışına çıkıyor. 1905'te Rusya'ya döndüğünde parti içi ayrışmada Bolşevik fraksiyona katılmış. 1907 yılında illegal propaganda yapmaktan tutuklanarak Sibirya'ya sürgüne yollanıyor. Kaçmayı başarıyor daha sonra tekrar ve Paris'e gidiyor. Paris'te Lenin, Zinoviev, Kamenev gibi önde gelen Bolşeviklerle tanışmış. 1911 yılında Batı Avrupa'daki tüm Bolşevik grupları koordine etme görevini üstlenen Yurtdışı Örgütler Komitesi'nin sekreteri oluyor. Arman Temmuz 1912'de Duma'ya yani parlamentoya Rusya'nın parlamentosuna Bolşevik temsilcilerin girebilmesi için yürütülen kampanyaya yardım etmek için tekrar illegal yollarla Rusya'ya dönüyor. 2 ay sonra bir daha tutuklanıyor. 6 ay hapse mahkum oluyor. Cezaevinden çıktıktan sonra Lenin ve Krupskaya ile yaşamak için Galiçya'ya gidiyor bu sefer. Bu dönemde Lenin ve Krupskaya'nın en yakın dostlarından biri haline geliyor. Birinci Dünya Savaşı başladığında Armand Brüksel'deki Uluslararası Sosyalist Büro Konferansı'nda Bolşevikleri temsil ediyormuş. Ve 1915'te savaşa karşı sosyalistlerin bir araya geldiği ünlü Zimmerwald Konferansı'na katılan az sayıdaki isimden biri oluyor. Aynı yıl Armand ve Krupskaya Rabonista yani Kadın İşçi dergisini ortak editör olarak çıkarmışlar. 1917'de Şubat devrimiyle Rusya'da Çarlık devrilince Lenin'le beraber Petrograd'a giden trene biniyor ve Rusya'ya dönüyor. 1918'de Aleksandra Kolontay ile birlikte Komünist Parti Kadın Dairesi'ni Zenotdel'i kuruyor ve ilk de yöneticisi oluyor. Zenotdel parti ve sendikalarda kadınların eşitliği için mücadele ediyor ve kürtajın yasallaşması konusunda önemli roller üstleniyor. Armand ve Kolontay 1920 yılında ise Komünistka yani Komünist Kadın isimli bir dergi çıkararak cinsellik, özgür aşk, evlilik, boşanma, kadınların özgürleşmesi gibi konuları ele alıyorlar bu dergide. Ancak Armand derginin çıkışından çok kısa bir süre sonra koleraya yakalanıyor ve 46 yaşında bugün 1920 yılında yaşamını yitiriyor. Lenin ve Krupskaya ile uzun süre birlikte yaşamış ve mücadele etmiş biri. Lenin ile aşkları da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yayınlanabilen mektuplarla öğrenilmiş. Parti saklamış yani bu bilgiyi. Kolontay Lenin'in ağır hastalığının ardından ağır hastalığının Armand'ın ölümüyle bağlantılı olabileceğini söylemiş zamanında ve şöyle demiş. Lenin asla Ines Armand'ın ölümünün üstesinden gelemedi. Armand'ın 1915'te Özgür Aşk isimli bir de broşür yazdı. Ancak Lenin'in metne itirazları olduğu ve ikilinin uzun süre bu konuda tartıştıkları da söylenir. Uluslararası devrimci marşlarla Kızıl Meydan'a gömülen ilk kadın devrimci olmuş Armand. Ancak 1930'lu yıllarda Stalinizm Zenotdel'i yani Kadın Bürosu'nu ve Komünistka dergisini yani Komünist Kadın dergilerini ortadan kaldırmış. Kapatmış bunları. Armand artık unutulmuş ve kadınların elde ettiği haklar da zaten 30'lardan başlayarak tırpanlanmaya başlamıştı. Evet, Lenin de özgür aşka karşıymış, öyle mi? Öyle anlıyoruz. Tanımlamasına evet bir takım Tanımlanmasına. itirazları varmış. Mektuplaşmaları falan olduğu Evet, söyleniyor. 120, 110, 105 yıl kadar önce neler olup bittiğini, dünyanın halinin en azından Rusya'da nasıl geliştiğini böylece görme fırsatı olabiliyor. Daha sonra Stalinizm her şeyi örtecek zaten. Evet, 2003'te bugünse İsrail Hava Kuvvetleri'ndeki 27 savaş pilotu başkomutanlığa bir mektup yazıyorlar. 21 sene önce ve Batı Şeria ve Gazze'deki suikast görevlerine katılmayı reddettiklerini bildirmişler. Orada suikast görevleri oluyormuş demek ki ve bu suikast saldırılarının yasa dışı ve ahlak dışı olduğunu söylemiş pilotlar ve saldırılarda masum sivillere zarar verildiğini belirtmişler. Peki burada ceza görmüş mü İsrail ordusu tarafından ve siyasi iktidarı tarafından o not orada görünmüyor. Evet. Evet, şimdi haberlere geçebiliriz herhalde. Bir kampanya haberiyle başlayalım, değil mi? Bir duyuruyla. Evet, uzun zamandan beri çeşitli kampanyalar yapan BDS Türkiye Hareketi bir kampanyaya başlıyor. Zorluya boykot kampanyası bugün kamuoyuna duyurulacak ve ilk eylemler de gerçekleştirilecek. Basına bir metin çıkmış. BDS Türkiye, yani boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi. Küresel bir kampanya bu. Zorlu'ya boykot kampanyası olarak soykırımcı İsrail Devleti ile kapsamlı ilişkisinden dolayı Zorlu Holding'e karşı bir boykot kampanyası başlattığımızı ilan ediyoruz. Eylemlerimize devam edeceğiz diyorlar. Zorlu Holding'in İsrail'deki yatırımları ile ilgili bilgiler paylaşmışlar. 2017 yılında itibaren başlayan, hatta ödül alan Zorlu Holding 2017 yılında İşgal Devleti tarafından İsrail'deki en büyük Türk yatırımcı sıfatıyla ödüllendirildi diyorlar. Örneğin bu yatırımların bir kısmından çekildiği, bir kısmının hala durduğu söyleniyor. Sonra da demişler ki 2023'ün Kasım ayında BDS Türkiye Hareketi'nin Zorlu Holding'e boykot çağrısında bulunması üzerine pek çok eylem gerçekleştirildi. Ve Mayıs 2024'e gelindiğinde Zorlu Holding İsrail'deki bazı yatırımlarından çekildiğini açıkladı. Ancak Holding'in işgal devletine ticari ve askeri destek sağlayan çeşitli alanlardaki yatırımlarını sürdürmesi sonucunda BDS Ulusal Komitesi ve İsrail'e akademik ve kültürel boykot kampanyası da devreye girdi ve Zorlu'ya boykot çağrısı uluslararası alana taşınmış oldu diyorlar ve bu çağrıya yanıt veren Fontaines DC ve Blondshell Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek konserlerini iptal ettiler Ağustos ayında demişler. Daha sonra kendilerinin de eylemlere devam edeceğini söylüyorlar. 24 Eylül Salı bugün 12'de farklı kurumların sosyal medyadan yapacağı eş zamanlı paylaşımlarla kendisini ilan edecek. Zorlu boykot kampanyası deniyor. Daha sonra da hafta sonu da Zincirlikuyu metro çıkışından Zorlu Holding'e doğru bir yürüyüş gerçekleştireceklerini söylüyorlar. Evet, bu arada da doğal hayatla da ilgili olarak, ekolojiyle ilgili olarak da sorunları dile getirilmiş aynı protesto bildirisinde, boykot kampanyasının bildirisinde. Yani Zorlu Holding'in ortağı olduğu Dorad doğalgaz santralinden de soykırım suçlusu işgal devletinin, yani İsrail'in askeri üslerine elektrik sağlandığını belirtiyorlar. Ayrıca holding bünyesindeki savunma sanayi silah şirketleri üzerinden de Filistin halkına yönelik savaş araçları için çeşitli aksam ve yazılım temin edildiği, ayrıca da Filistinlilerden çalınan Doğu Akdeniz doğal gazının Türkiye ve Avrupa'ya taşınması için projeler geliştirdiği ve dahası da Zorlu Holding ve üst düzey yöneticilerinin İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri büyütmek üzere oluşturulan işbirliği kuruluşlarında da merkezi bir rol oynadığı da ifade edilmiş. Ve bütün bu faaliyetlerin Zorlu Holding'i Filistin'deki işgal ve soykırımın ortağına dönüştürmekte olduğu belirtiliyor. Ayrıntılı bir şey de vermişler. Detaylı bir çalışma da yapılmış zaten. Bundan da bahsediliyor. Evet, şimdi her zaman başladığımızdan ilk sırayı alan şeyden değil, İklim, doğal, çevre, ekoloji. evet, den değil, doğrudan doğruya savaşa geçmemizde yarar olabilir. Çünkü çok büyük bir kapsamlı gelişme oldu yani. Özellikle İsrail'in Lübnan'a saldırması devam etti ve Hizbullah'ın füzelerle karşılık vermesi ve şu ana kadar, yani dün gece sabaha karşı saat yarımdan itibaren yarım verilmiş bir haberde, T24'ün dış haber servisinde saat 1.10 itibariyle, pardon, yarımda başlamış ama son güncelleme ile 1.10'da güncellenmiş sabaha karşı dün gece. İsrail ordusunun önce Lübnan'ın güneyine T-24'te hava saldırısı başlattığını duyuruyor. Bütün BBC'de de var, BBC Türkçe'de de var ama En ayrıntılı biçimde de T24'te görmek mümkün. Daha sonra yani Lübnan'ın güneyine saldırı başlattığını duyuruyor İsrail ordusu. Daha sonra da başkent Beyrut'a saldırılar var. Ardından Hizbullah da roket saldırısıyla karşılık veriyor. Böylece İsrail'in ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik hava operasyonu başkent Beyrut'a kadar uzanmış oluyor. Orta Doğu'nun en büyük başkentlerinden bir tanesi olan Beyrut'a kadar uzanıyor saldırılar. Genişlemekte kapsamı çok endişe verici bir biçimde savaşın. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre İsrail saldırılarında 35'i çocuk, 58'i kadın olmak üzere 492 kişinin yaşamını yitirdiği, 1645 kişinin yaralandığı aktarılıyor. Son 24 saat içinde İsrail ordusu 1000'den fazla hedefi vurduğunu açıklamış. 1000'den fazla hedef, 20 İsrail savaş uçakları toplam 650 saldırı gerçekleştirmiş. Bir cehennem manzarası tam anlamıyla. Ve İsrail savaş uçaklarının bu 650 saldırısından sonra Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in hava saldırılarını kelimenin tam anlamıyla bir soykırım, tırnak içinde veriyoruz, olarak nitelendiriyor. Tel Aviv yönetimi İsrail'de olağanüstü hal ilan ediyor. Bu da değişik bir durum yani. Şu ana kadar yani birinci yıl tamamlanmak üzere bu Hamas'ın vahşi saldırılarından sonra 7 Kasım'da gerçekleşen saldırılarından ve 1200 kişi katletmesinden arkasından da 200'ün üzerinde esir alınmasından sonra karşı saldırılar bugüne kadar devam ediyor ve sınırsız sayıda insanın ölümü, özellikle de 42 bine yakın insanın öldüğü ve bunlardan 1900'üne yakınının da çocuk olduğu, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam rakamları. Böyle bir facia var. Ama devam ediyor işte. Şimdi ikinci bir soykırımdan bahsetmiş oluyor Lübnan Başbakanı Mikati. Tel Aviv yönetimi bu olağanüstü hal ilan ettikten sonra olağanüstü bir durum yokmuş gibi sanki o ana kadar İsrail ordusunun başkent Beyrut'taki saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden, en üst düzey diyecektim yanılmışım, Ali Karaki'yi hedef aldığı bildirilmiş. Ancak Hizbullah Karaki'nin iyi ve sağlıklı olduğunu ve güvenli bir yere taşındığını teyit etti diyor T24'ün dış haberlerinin hazırladığı haber metninde. İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler şeklinde bir ifade kullanmışlar. Yani dün sabah da Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlenmişti. Ordudan yapılan açıklamada 150'den fazla hedefin vurulduğu da aktarılmıştı. İsrail güney bölgesine yönelik saldırılarda silah saklandığını iddia ettiği evleri de vuruyor. Lübnan'ın güneyinde eğitime 2 gün ara verilmiş. Lübnan Eğitim Bakanlığı tuhaf bir durumdan bahsediyoruz. Yani bir de eğitim yapılacağı düşünebilir miydi? Evet, belki de, bilemiyorum yani. Lübnan Eğitim Bakanı da İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları sebebiyle binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru kaçmaya başlamış. Onun ardından da eğitim durumuna ilişkin bu açıklama var işte. Güvenlik ve askeri durumu öğrenciler için tehlike oluşturuyor. Ülkenin güneyindeki tüm illerde, güneydoğudaki Bekaa, doğudaki Baalbek-el-Hermel ve Beyrut'un güney bölgelerindeki, banliyölerindeki okul, lise ve enstitülerde 23 ve 24 Eylül'de eğitim yapılmayacağını belirtmiş. Görüntüler de var. Uzun araç kuyruklarıyla terk etmeye kaçmaya çalışan arabalar var. Ülkenin dört bir yanındaki kentlerden kaçıyorlar. Lübnanlılar başkent Beyrut'a ulaşmak üzere büyük araç trafiği görülüyor zaten. Ve Güney Lübnan sakinleri de yeni bir yerinden olma dalgasıyla kuzeye doğru kaçıyorlar. IDF'den de bir uyarı gelmiş. IDF yani İsrail kuvvetleri, İsrail ordusu sözcüsü Tu Amiral Daniel Hagari, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ndeki sivillere bir uyarıda silah depoladığı evlerden kaçın demiş Hizbullah'ın. Bu da ilk Gazze saldırılarında kullanılan üslup ve metinlerden farklı görünmüyor açıklamalardan. Tabii öldürecekleri sivillerin ön hazırlığını yapmış oluyor İsrail bir kez daha. Evet, Agari bir şey demiş. Bekaa Vadisi'ndeki köylerde yaşayan Lübnanlıları uyarıyorum. Bu Bekaa Vadisi sakinlerine özel bir uyarıdır. Füzelerin ve silahların depolandığı binaların yakınında ya da evlerin içinde bulunan sakinler derhal oradan uzaklaşın açıklamasında bulunmuş. Evet, olur da eğer böyle bir istihbarata, bu arada silah olduğuna dair istihbarata sahip değilseniz bile yapacak bir şey yok diyor bir yandan da tabii. Aynen öyle, Yani bir evet. sivil olduğunuzu düşünün. Her bu cephanelikler konusunda pek bilgiye sahip olmayabilirsiniz tabii yani. Yakınınızda varsa. Olmayabilirsiniz ama öğrenin diyor. Ama bu sizi ölmekten kurtarmaz. Evet, yakındaysanız hayatınız tehlikeye girer, derhal terk edin diyor. Yani Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan işte hayatını kaybedenlerin sayısının arttığına dair çok ciddi bir açıklama var. Bu ölü sayısının 492'ye, yaralananların sayısının 1645'e yükseldiğini ve bunların 35'inin çocuk, 58'inin de kadının ölenler arasında olduğunu söylüyor. İsrail ordusu bu tek günlük saldırıda 1110 hedefin vurulduğunu açıklamış. Telaffuz etmek bile zor geliyor. 1110 hedefin vurulması son 24 saat içinde 1400'den fazla mühimmatla 1100 hedefi vurduğunu açıklıyor İsrail ordusu. Savaş uçakları ve insansız hava araçları, dronlar, binaları, araçları, altyapıyı hedef alan yaklaşık 650 saldırı gerçekleştirmişler. İsrail güçlerinin yani hiç durmak bilmeksizin yani saatte kaç saldırı ediyor hesaplayamadım şimdi ama çok yüksek bir oran olduğu, cehennemin ta kendisinin olduğunu söylemek mümkün. İsrail güçlerinin Lübnan'daki yüzlerce hedefe baskınlar düzenlemeye devam ettiği de ekleniyor bu haberde. 10 kadar da Lübnan'dan atılan roketin işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da sınıra yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta açık alana düşmüş. Öyle ona işaret ediliyor haberlerde. Aşağı Celile bölgesine de 30 kadar daha roket atıldığı ifade ediliyor. İsrail kuzeydeki bölgede hava sahasını kapatmış. Buradaki Evet, gelişme... bu Heh, bir söyle. haftadır yani İsrail'in savaşı açıkça bölgeye yaymak konusunda kararlı olduğunu gösteriyor aslında. Çünkü tam 6 gün önce şöyle başladı her şey hatırlanacak olursa yüzlerce çağrı cihazı patlatılmıştı. Dünyanın ilk kitlesel suikast olayı herhalde bu. 24 saat geçmeden bu sefer telsizler patlatıldı. Bunun üzerine Hizbullah açıklama yaparken kırmızı çizgi aşıldı dedikten hemen sonra yani yine bu telsizlerin patlatılmasından 24 saat sonra Beyrut ve Lübnan'ın güneyi bombalandı. Yüzlerce noktada patlamalar oldu. Buralarda roket bataryaları var diye duyurdu İsrail yönetimi. Bunun üzerine ertesi gün işte Hizbullah'ın yanıtı oldu ve bütün bir hafta sonu boyunca da bombardıman ve roket atışları devam ediyordu. Ama şimdi yani dün iç savaştan bu yana gerçekleşen en büyük saldırı Lübnan'a yönelik gerçekleşti ve en büyük kayıplar yaşanmış oldu. Israrla İsrail bu savaşı bölgeye yaymakta kararlı aslında. Evet yani ciddi böyle resmi önemli isimlerin de bulunduğu arada kayıplardan bahsediyor. Yaralananlar arasında mesela İran'ın Lübnan Büyükelçisi Müçteba Amani de bulunuyordu. Yani ilk saldırının çağrı cihazlarına yapıldığını ve telsizlere daha sonra yapıldığını, bununla ilgili Democracy Now!'da yer alan çok çarpıcı mülakatlar vardı. Onlardan belki birine de birazdan yer verme fırsatı buluruz. Bunu devam ettirebiliriz. Ama şimdi ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8:30, 4 dakika geçerken tekrar beraberiz ve çok vahim bir ortamdan geçmekte olduğumuzu söyleyen, gösteren pek çok sayıda habere mümkün olduğu oranda özetleyerek ve detayları atlamamaya çalışarak veriyoruz ama çok kaygı verici ve genişlemesi, büyümesi ihtimali bölgesel bir savaşa, ondan da dünya savaşına da yayılması ihtimalinin de epey kuvvetli olduğunu da söylemeliyiz yani. Evet. Bu arada savaş karşıtları ve Filistin destekçileri de eylem çağrısında bulunmuşlar. Şimdi sosyal medyadan görüyorum. Filistin'e Özgürlük Platformu, Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldıran Siyonist İsrail işgali tırmandırıyor denmiş. Bu akşam 19'da Tünel Meydanı'nda basın açıklaması yapacağını Şişhane Meydanı'nda duyurmuş. Tünel Meydanı'nda buluşma 19'da, bugün Şişhane Meydanı'na yürüyüş, orada da basın açıklaması okunacakmış Filistin Özgürlük Platformu tarafından. Evet, yani hakikaten nasıl sonuçlanacağını kestirmenin, en kötü ihtimalleri düşünmemenin mümkün olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. İsrail yani bütün o işte çağrı cihazlarını, arkasından da telsiz cihazlarını bombaladıktan sonra buna girişti ve bundan sonra da acaba bir büyük istila mı, karadan bir kara istilası mı gündemde diye de Public Source diye bir grupta, Beyrut kökenli bağımsız bir medya örgütünün onun editörü Cynthia Issa bir yazı yazmış. İsrail bombaları şimdi bundan sonra da bombardımanlarından sonra büyük bir Lübnan istilası mı gündemde diyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkeler başta olmak üzere kimseden de ciddi bir tepki geldiği kolayca söylenemez. Yani mesela bir şeyde bu alıntıları Democracy Now!'da yapmışlar. Ayrıntılı bir haber biz de yayınladık. Amy Goodman'ın da aralarında bulunduğu bir mülakatlar dizisi var. Mesela Democracy Now!'da bir Lübnanlı esnafın konuşması vardı. Bana soruyorsanız bu artık bir savaşın başlangıcıdır. Tamamen net olarak başlatıyor diyorlar. Onu vermiş Amy Goodman da Democracy Now!'da. Ve bütün gelişmelerin özetinden sonra da bu konunun eski CIA direktörü, bu konunun üzerinde çalışmaları bulunan eski CIA yöneticisi, baş yöneticisi ve eski savunma bakanı Leon Panetta da İsrail'i terörizm yapmakla suçlamıştı. Bunun tam bir terör olduğunu söylüyor. Leon Panetta'da ondan da bir alıntı var. Yani başka bir biçimi yoktur terörizmin bundan daha öteye giden diyor. Doğrudan doğruya işte supply chain dedikleri, nasıl diyeceğiz yani, satın alınan bütün malzemenin dükkanına kadar ulaşan bir terör zinciri. Bundan sonra ki gelişme hangi noktadadır, ne cehennem gelecek diye sormuş bizzat Leon Panetta bu konuda. Ve Cynthia Issa da durumu anlatıyor işte. Public Source adlı, kamu kaynağı adlı bağımsız medya örgütünün yöneticisi Şöyle anlatıyor, sabah 6 ile 7 arasında bütün insanların çoğu uyurken İsrail en büyük bombardıman kampanyasını başlattı Güney Lübnan'a. Ondan sonra da yavaş yavaş, hatta yani tedricen diyelim, yavaş yavaş pek sayılmaz, Beka Vadisi'ne ve bütün kuzeyde de Beka'dan Hermel'e kadar bütün yolu bombaladı. Yani 200 sınırdan 200 kilometre içeride bir şeyden bahsediyoruz. Bu savaşta bu ana kadar hedef alınmamıştı. Şimdi bu da son derece 2006 yılındaki savaşı hatırlatan, tamamen hatırlatan durumlar var. Yüzlerce lokasyondan bahsediyoruz diyor. 50 ya da daha fazla. 5, 50 ile 500 arasında. Yok pardon, 50 ile 100 arasında lokasyon, kasabalar, köyler ve kırık alanlarda da Cibail bölgesinde mesela bu savaşa kadar hiç hedef alınmamıştı. Lakluk diye bir bölge, o da aynı zamanda yani bir çeşit psikolojik savaşın da yürütülmekte olduğunu net olarak görüyoruz diyor Cynthia Issa. Democracy Now!'da vardı. Biz de yayınladık sabah. Ve yani şu ana kadar ki Lübnan'da bu kadar büyük zarar hiç yapılmamıştı. Daha öncekilerle kıyaslanacak bir durumu yok. Ve şunu söylüyor, yani burada bütün sivillerle Hizbullah arasında da bir bütünleşme var şu anda. Yani soru şudur, İsrail nereye saldırmakta şu anda diye herkes soruyor. Tamamen ayrım gözetmeksizin yapılmış bir saldırıdan bahsediyoruz diyor gazeteci Cynthia Issa. Ve dolayısıyla yani Sayda'nın yakınında Gazi'ye, orası da bombalanmış. Meydanı, kasabanın, bölgenin meydanı da bombalandı. Dolayısıyla yoğun şehirlerin kalabalığının ortasına atılan bombalardan, yoğun nüfusu olan yerlerin bombalanmasından bahsediyoruz. Öyle sadece uzak, izole yerlerden değil diyor. Ve bunun asıl özünde yatan şey Rıza imalatı olması. Bir çeşit Güneylileri Hizbullah ajanları olarak göstermek ve onların evlerini de depolar ve gizleme yerleri olarak göstermek diye devam eden bir savaş durumunu anlatıyor. Yani çok, eğer savaş Hizbullah'ın üzerine götürülecek, taşınacak olursa onu yapmaya hazır görünüyorlar ve her iki taraf için de son derece ağır bedelleri olacak şeylerdir bu diyor. Muhtemel bir jenositten de bahsetmek kesinlikle mümkün diyor. Ve şu anda da zaten bütün diplomatik ve hukuki yargılanmazlıklar, cezasızlıkla dolu İsrail'in özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki durumu, dolayısıyla devam edilmesi gerekiyor Uluslararası Birleşmiş Milletler konusunda. Zaten Birleşmiş Milletler'den de derhal durdurun haberleri ve uyarıları peş peşe gelmeye başlamıştı. En ilginç olan şeylerden bir tanesi de Amy Goodman'ın Doktor Hasan Abu Sittah'la yapmış olduğu aynı söyleşi içinde bir küçük bölümden bahsetmek gerekiyor. Çünkü kendisi yani Sierra Leone'daki iç savaştan bu yana gördüğümüz ilk büyük kitle mütilasyon hareketi diyor. Kesip biçme diyor. Bu şeylere verilen çağrı cihazlarının yüzlere tutulmasına dikkat edilecek zamanı da taşıdıktan sonra, yani orada Sierra Leone'da herkes birbirinin elini kesiyordu diyor Doktor Hasan Abu Sittah. Şimdi de bu şeylerin, çağrı cihazlarının içine yerleştirilen patlama cihazlarıyla amaç öldürmek değil, esas olarak sakat bırakmak. Kör, sakat, dilsiz, yüzsüz bırakmak, yüzü parçalanmış bırakmak diyor ve dolayısıyla şu anda bir doktor olarak söylüyorum, elimdeki malzeme görünen, elimizde toplayabildiğimiz malzemeye göre 3000'in üzerinde gözlere gelmiş zarar var. %90'ı bayağı kalıcı, gözleri çıkartmış, patlatmış filan. Bazılarının iki gözü birden. Ayrıca ellere ve el cerrahisinde biz artık sakat el diye bahsediyoruz bundan. Çünkü yani pager dedikleri işte çağrı cihazını tuttukları zaman ve ona döndürüp baktıkları zaman kendi ellerinde ve yüzlerinde patlıyor. Dolayısıyla hem elde hem de yüzde ağır yaralanmalar oluyor ve bu bir tuzağı olmuş oluyor bunlar diyor. Ve gerçekten de amacın burada öldürmekten daha fazla katletmek, kesmek, biçmek olduğu, mütilasyon yapmak olduğu açıkça görülüyor. İsrail 2018 ile 2020 arasındaki geri dönüş yürüyüşleri diye adlandırılan olaylar sırasında İsrail kasıtlı olarak 8000 Filistinliyi belden aşağı kesimlerinde sakatlayıcı eylemlere girişmişti. Asıl amaç onları sakat bırakmak ve mütile etmek, yani kesip biçmekti diyor. Şimdi de böyle bir şey diyor. Yani onları doğrudan doğruya sakat bırakmak ve mütile etmek, mütilasyona uğratmaktı diyor. Bu 8000 kişinin, 8000 Filistinlinin sakat bırakılması için bilerek ateş açıldığını söylerken, bunu şu anda İstanbul'da yaşayan Filistinli gazeteci Salva Amor da özellikle söylüyordu. Dizlerine, çocukların falan taş atan vesaire dizlerine hedef alıyorlar diyor. Çünkü evet, bunlar belden aşağı kısmını, evet. Evet, potansiyel olarak Hamaslı zaten diye bakıyorlar. Öldürünce dünya gündeminde çocuk öldürdü diye geçiyor. Yaralayınca o kadar bir şey olmuyor dünya medyasında. O yüzden sakat olup hani bir daha koşamayacakları, dolayısıyla terörist de olamayacakları şeklinde böyle görüyor yani İsrail Çok ağır rejimi. Ve o bir yüzden durumdan evet, bahsediyoruz yani şekilde ateş gerçekten. ediyorlarmış yani. Evet, Doktor Hasan Abu Hissita Londra'da cerrahlık yaratırken dönmüş, bu sıralarda dönmüş, orada çalışıyor Lübnan'da. Ve yani ertesi gün olan şeyler de walkie talkie'ler, işte çağrı cihazları patladı ve bunlar paramedikler tarafından asıl kullanılıyordu, sağlık çalışanları tarafından. Ambulansta can kurtaranlarda çalışanlar tarafından ve sivil savunma ekipleri tarafından kullanılıyordu diyor. Onların elindekiler patladı diyor. Ve dolayısıyla ikinci bir dalga, bu bahsettiğimiz 2018 ile 2020 arasındaki savaş sırasındakinden çok benzeyen ikinci bir dalga da vardı. Fakat daha fazla patlayıcı konmuş şimdi. Aynı amaçla o korkunç, paralize edici, felç edici sağlık sistemini elden ayaktan bırakacak, yok edecek bir şeyin dışında, elden ayaktan edecek, düşürecek ve bu insanları sürekli olarak ömür boyu sakat bırakacak bir şeyden bahsediyorlar. Doktor Hasan Abu Sittah bunu söylüyor. Peki evet, yani Cuma günü siz çalışıyordunuz zaten o sırada diyor Amy Goodman, walkie talkie'lerde ve çağrı cihazlarında ve işte bunlarla saldırılar olduğu sırada İsrail bir Beyrut'ta bir binayı bombaladığı sırada, evet diyor Doktor Ebu Sittah'ta, en büyük kaygımız da bu yani. 3000'den fazla insan yaralıydı. Hastanede 3000 civarında insan vardı. Ve sağlık sisteminde bunu kaldıracak herhangi bir şey kalmamıştı. Herhangi bir yaralı, bir yaralıyı bile kabul edecek durum. Ve bu da pek çok hastaneyi, yaralıları zakatlanmış olanları erkenden tahliye etmek zorunda kaldılar. Çünkü sağlık sistemi bütün hepsinin bu sakatlanan insanlarla, yaralanmış insanlarla barındıracak halde asla değillerdi. Biz de hissediyorduk ki diyordu doktora bu sütah, yeni bir dalga da gelecek ve maalesef yeni dalga da geldi ve erken tahliye etmek zorunda kaldık diyor. Hastanelerden boşaltmak zorunda kaldık onları erken bir şekilde diyor. Ve 3000'den fazla insandan bahsediyor. Bu Lübnan'daki en büyük hastaneden bahsediyoruz. Amerikan Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Merkezi'nde ve 10 ayrı bakım odasında sürekli çalışılıyordu. Günde 50-60 vakaya bakmaktaydık. Ve bu salı gecesinden çarşamba sabahına uzanan ve oradan da cumartesiye kadar giden bütün şeyleri, ilk cerrahi operasyonları en azından çoğunluğunu tamamlamaya çalışıyorduk. Yani şunu söylemek istiyorum diyor, bu hastalar özellikle el rekonstrüksiyonu konusunda ellerinin ameliyatla tamir edilmesine çalışılmasına durumunda 5 ila 12 ayrı cerrahi müdahaleye maruz kalmaları lazım diyor önümüzdeki 5 sene içinde. Yani teknik bilgiler hakikaten insanın aklını durduracak nitelikte. 5 ila 12 ameliyat olması lazım ki elleri sakat kalmasın diye, yani çok sakat kalmasın diye. Gözlerse daha da feci bir durum. Yani gözlerin görme kaybının da bu yaralanmalar sonucunda feci sonuçları olur diyor ve bu sürekli bir körlük yaratacaktır, sakatlık. Bu da artık mitik boyutlara ulaşmış olan bir mütilasyondan bahsediyoruz diyor. Mythical mutilation kelimesini kullanmış, yani efsane boyutlarına çıkarılmış bir kesme biçme. Bu bir artık öldürmeden kitlesel bir kasaplıktan ibaret diyor. Son bir soru olarak da Amy Goodman, Doktor Hasan Abu Sidda'ya soruyor. Bizimle beraber olduğunuz için bütün bu hengame içinde çok teşekkür ederiz. Son sorum şu. Siz Beyrut'a 2011'de taşındınız. Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nin elemanları arasında yer aldınız. Anneniz Lübnan'da doğmuştu. Peki neden geri döndünüz, geri gittiniz, buraya geldiniz? Salı günü birden fark ettim ki diyor Doktor Hasan Abu Sidda, ben Londra'dayken, Glasgow'da, yani İskoçya'da, Londra'da ve İskoçya'da akademik yılın açılış töreninde konuşmacıydım. Ondan sonra da Londra'ya gittim diyor. İskoçya'dan İngiltere'ye ve salı sabah haberler gelince ve salı akşam üzerine yani muhakkak rekonstrüktif cerrahi gerektireceğini anladım bu tip yaralanmaların ve aniden karar verdim. Londra'dan salı gecesi bir gece uçuşuna şey yaptım, yer ayırttım, bilet aldım ve sabah, çarşamba sabah 8'de orada oldum ve doğrudan hastaneye geldim. Ve sizinle şu anda konuştuğum o tarihten bu yana, sizinle şu konuştuğum şu ana kadar oradayım. Şu anda hastaneyi temizlemeye çalışıyoruz. Çünkü yeni bir güneyden gelen 500 kişinin yaralının haberi de geldi. Ve bu yaralıların bir kısmı buraya geldi. Çok ciddi yaralanmalar da var aralarında. İsrailliler arabalara da yolda, çünkü bütün kaçan aileleri de vurmuşlar. Onun haberleri de var diyor. Dolayısıyla şu anda en önemli şey, sizin de bileceğiniz gibi diyor Amy Goodman'a, insancıl faaliyetler, insani faaliyetler sektörü şunu kavramak zorunda. Lübnan sağlık sistemi büyük ölçüde yardıma muhtaç. Şu anda İsrail'in bombalaması, havalimanını da bombalamasından sonra travma ekiplerinin buraya gelmesi lazım. Bu travmayı atlatması için insanların ve tümüyle ekipmanla donanımlı olması lazım. Ve işte tüketilir maddeler ve ilaçlar açısından tamamen yeterli bir yanlarında olması lazım bunların. Çünkü mevcut sistem bununla baş edemez demiş. Çok ayrıntılı ve tüyle ürpertici bir mülakatın son durumu anlatan en ilginç şeylerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu Ebu Sitta aslında şeyden de bahsediyor. Yani 4 yıldan beri ekonomik kriz olduğunda da bahsediyor Evet. Lübnan'da. Enflasyon dünyada en yüksek olan yerlerden bir tanesi ve sağlık sistemi 4 yıldır çökmüştü zaten demiş. Bu ekonomik krizin sonunda ülkedeki doktor, Lübnan'daki doktor ve hemşirelerin üçte biri göç etti, ülkeyi terk ettiler diyor. Yani geri dönüş sebebi aslında bir tanesi de bu, biliyor durumu. Ülkede sağlık sistemi çalışmıyor, yeteri kadar doktor yok. Bir de hastanelere binlerce hasta yaralı, yani üşüşmüş, o da Londra'dan kalkıp büyük bir cesaret ve özveri demek gerekir. Bunun bir savaş başlangıcı olduğunun da farkında muhtemelen. Çünkü çağrı cihazları patlayıp binlerce kişi yaralandığında atlayıp gidiyor. Hemen ardından da zaten önce telsizler kendisi oradayken, sonra da bombardıman başlıyor. Şimdi de muhtemelen işgal başlamak üzere kendisi de orada. Bir de işte bütün bu ekonomik kriz içerisinde liman patlaması olmuştu hatırlanacağı üzere. Lübnan'da ciddi bir siyasi kriz, yani aslında fiilen işleyen bir iktidarın olmadığından bahsediyor ki İsrail bunu işgal için bahane olarak da kullanıyor. Yani dünyanın en yoksul ve işte iç savaş, 90'da iç savaşın bitip de yine İsrail'in içerisinde bulunduğu bir müdahalenin sonucu olarak Lübnan'ın bu hale gelmiş olmasının sorumlusu olan İsrail, şimdi burada da zaten doğru düzgün iktidar yok, teröristler var vesaire falan diyerek işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Evet, yani şeyi de buna eklersek bu çok dramatik hatta trajik boyutları olan konuşmaya bir de şu anda Andrea Mazzarino'nun Tom Dispatch'te yer alan yazısı ayrıntılı incelemesinde her yerde savaş ve sonsuza kadar savaş ve geride kalmış savaşlar başlığını taşıyan War Forever, War Everywhere, War Left Behind adlı yazısında özetlediği gibi şu anda dünyada 70 ülkede düzenli olarak savaş hali var, çatışma hali var. Yüzlerce insan her yıl çoluk çocuk olmak üzere başta daha önceki savaşlardan arta kalan silahlar ve patlayıcıların altında patlamasıyla ölüp gidiyorlar ya da sakat kalıyorlar. İşte salkın bombaları ortalık yerde, mayınlar ortalık yerde. Yani dünyanın tam içinde bulunduğu bir gerçek anlamda savaş batağının halini anlatan çok özetle çok çarpıcı bir yazı var. Ancak bunu internet sitemizde yayınlayabiliriz. Ve İsrail ordusu da bir yandan Hizbullah'ın silah sakladığı binalardan derhal uzaklaşın şeyleri yapıyor. Ve bu arada da El Cezire'nin bürosunu da kapattı. Ve İsrail'de yayın yapan tek, bu konuda yayın yapan tek şeyi de 45 gün süreyle kapattı. El Cezire pazar günü Katar şeydi, Ramallah'ta ofisi olan televizyonu da kapattı. Hatta duvardaki Şirin Abu Akleh'in İsrail ordusunun gündüz herkesin göz önünde öldürdüğü kadın gazeteci, ünlü kadın gazetecinin fotoğrafını da indirtmiş ve derhal terk edin diye de görülen filmler de var. Burayı terk edin gidin. Bakarız sonra ne olacağını bile demiyorlar yani. Böyle bir ortam var. Dünyadan da haber almak kolay değil. Herkesin kendi hayatına dönüp işini gücünü sürdürmesi için devam ediyor ama böyle bir feci durumla beraberiz. Türkiye'den de birkaç habere de kısaca bakacak olursak, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıkmış. Bütün şaşırtıcı değil mi? Özür dilerim. Başka bir habere bakıyordum. Evet, yani Sinan Ateş'e Eray Özyağcı vurmuş ve bütün Deutsche Welle'den Ali Can Uludağ'ın aktardığı habere göre görüntüler incelenmiş ve adli bilişim uzmanının raporu, o anın 17 Eylül tarihli raporu mahkemeye sunmuş ve bütün söylenenlerin aksine Eray Özyağcı'nın defaten defalarca ateş ettiği Sinan Ateş'e ve Özyağcı dışında ateş eden kimse olmadığı görülmüş. Özyağcı'nın Selman Bozkurt'a ateş ettiği ve sol tarafından yaraladığı da belirtiliyor raporda. Ahmet Keçik'e doğru da ateş ettiği ve sol tarafından ateş ettiği vurgulanmış. Keçik'in yerde yatan Sinan Ateş'in üzerinden tabanca alarak Özyağcı'nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği de belirtilmiş. 35 dakika beklenmiş ve duruşma 30 Eylül'de olacakmış. Yani çok ağır bir rapor çıkmış yani bu. Onun dışında bir şey var mı Türkiye'den de vermemiz gereken? Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istismar davasında karar meselesi var. Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismar davasında yeniden yargılanan sanıkların cezası belli olmuş. Baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 18 yıl 9 ay hapis, Kadir İstekli'ye 36 yıl hapis cezası verilmiş. 6 yaşındayken evlendirilen kız çocuğu meselesi üzerine. Evet. Cinsel köleleştirmeye maruz bırakılmasına ilişkin dava uzun süre böyleydi. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış üniversite yönetimi geleneksel oryantasyon günlerinde bazı kulüplerin stand açmasını yasaklamış. Özel güvenlik bazı öğrenci kulüplerinin masalarına da el koymaya çalışmış. Gençlik örgütlerine güvenlik baskısıyla yasak hayvan yasak da haberi var. Bir de hayvan gönüllülerine de izin verilmemiş olduğu da artı gerçeğin haberinde hatırlatılıyor. Ve son bir haber de verelim çıkalım. Adalet ve Kalkınma Partili Kayseri Büyükşehir Başkanı, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tepki çeken bir sucuklu mangal partisine ilişkin açıklama yapmış. Mangal partisinde sucukları yiyen AKP'li başkan, pişirdik ama bir lokma ağzımıza atmadık, yemedik, sucuk tanıttık. Leblebi mi tanıtalım yani diye de karşı çok haklı tabii. Arızda bulunmuş. Evet, evet. Yemedik, tanıtım yaptık diyor. Peki, ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ufuk Turu'na bu sefer Sri Lanka'dan başlayalım. Sri Lanka'dan başlayalım değil mi? Seçim, ilginç bir seçim yarışı oldu cumartesi günü Sri Lanka'da. Bu 22 milyon nüfuslu adada 2022'de izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. 2022 Temmuz'unda çok büyük bir halk ayaklanması olmuştu. Gösteriler hükümetin iflasına, devletin borçlarını ödeyemez hale gelmesine, hiçbir şekilde enerji ithal edemez, petrol ithal edemez, gıda maddelerini sağlayamaz hale gelmesine karşı çok büyük bir tepki oluşmuş ve Cumhurbaşkanı Rajapaksa istifa etmek ve hatta istifa edip ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Arkasından parlamento Bu Cumhurbaşkanı'nın geri kalan süresi boyunca sadece Cumhurbaşkanlığı yapmak üzere bir kişiyi seçmişti. Biraz ismini telaffuz etmekte zorluk çekeceğim. Ramil Vikremesinghe'yi seçmişti. Bu eski 3-4 defa başbakanlık yapmış bir merkez sağ siyasetçi. Ve IMF ile yapılan 2023'te başlayan görüşmelerde 3 milyar dolarlık bir IMF yardımı karşılığında bir kemer sıkma politikası uygulanmaya konuldu. Örneğin KDV oranları %8'den %18'e arttırıldı, vergiler yükseltildi, bazı kamu harcamaları kısıtlandı ve bu süre zarfında %70 civarında olan enflasyon son verilere göre %1 veya 2'ye düşmüş durumdaydı. Diğer taraftan büyüme yeniden gayri safi milli hasılanın büyümesi yeniden başlamıştı son 1,5 yıldan beri. Ama tabii ki çok büyük bir memnuniyetsizlik hakimdi. Bu memnuniyetsizliğin esas kaynağı iktisadi olarak halkın ciddi biçimde bir yoksulluk çekmesi. Örneğin 2019-2024 arasında yoksul sayısı 3 milyondan 7 milyona yükselmiş 22 milyonluk Sri Lanka'da. Ve ilk defa 2024'te seçimlerde, cumartesi günü yapılacak seçimler öncesinde ilk defa Sri Lanka'da artık etnik ve dini konular üzerinden oluşan siyasi gruplaşmalar ve tartışmalar yerine çok daha ağırlıklı olarak iktisadi ve sosyal konulara yoğunlaşan bir ilgi ortaya çıktı. Ve bu çerçevede de cumartesi günkü seçimlerde beklenen ama bu kadar rahatlıkla seçimi kazanacağı beklenmeyen ama birinci gelmesi beklenen Marksist kökenli aday seçimlerde Dina Sayaki 55 yaşında Anuradhya Sanaki seçimde birinci geldi. Şimdi birinci geldi diyorum çünkü birinci gelirken oyların %42'sini kazandı Dina Sayaki. Ama Sri Lanka'da dünyada pek kullanılmayan bir seçim sistemi Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanıyor. O da terim çeşitli kişilere göre değişen bir terim bu seçim sistemi. Sıralı seçim oylaması deniyor, tercihli oylama veya alternatif oylama adı da veriliyor. Seçmenler bir adaya oy verirken aynı zamanda isterlerse ilk üç adaya tercihlerine göre sıralayabiliyorlar. Yani benim birinci tercihim şu, ikinci tercihim bu, üçüncü tercihim de şu diyebiliyorlar. Ve eğer bir aday seçimde %50 oy alamazsa, doğrudan oylamada %50'nin üstünde oy alamazsa, o zaman Yüksek Seçim Kurulu veya işte bizim Türkiye'deki tabirle Yüksek Seçim Kurulu, Sri Lanka'daki seçim komitesi yeniden oyları sayıyor. Ertesi gün hemen yeniden oyları sayıyor ve bu sefer tercihli oy sıralamasına göre ilk iki aday arasında, birinci ve ikinci gelen iki aday arasında tercihli oy sıralamasına göre yeniden bir tasnif yapıyor. Yeni değerlendirme, ilginç bir sistem. Evet ve bu pazar günü yapılan yeniden değerlendirmede, yani birinci gelen adayın ikinci ve üçüncü tercih sıralamasındaki yerine göre diğer adayla karşılaştırarak birinci gelen aday oyların %55'ini almış olarak addedildi. Ve dolayısıyla Dina Sayaki pazar akşamı Cumhurbaşkanı olduğu ilan edildi seçim komitesi tarafından. Bu seçim sistemi her adımda oy pusulasının elenmemiş en üst sıradaki adayına bakarak ilerleyen bu seçim sistemi Avustralya'da ve İrlanda'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan bir sistem. Ama sadece Cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılan bir sistem. Bir de parlamento seçiminde benim tespit ettiğim bir tek Papuazi Yeni Gine'de milletvekili seçiminde bu tercihli sıralamalı oy sistemi yürürlükteymiş. Bu seçim sisteminin getirdiği sonuç elbette çok anlamlı bir sonuç. Çünkü Anura Dinasayake 1965'te kurulan Halk Kurtuluş Cephesi adlı Marksist örgütün üyesi. Ama bu Halk Kurtuluş Cephesi 1971'de çok önemli bir silahlı ayaklanma örgütlemiş, fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 20 bin kişinin ölmesiyle sonuçlanmıştı. Ardından 1987-89 arasında ikinci bir silahlı ayaklanma, tamul baskısı, tamullara yönelik askeri temizleme operasyonu yürütülürken Sri Lanka'da bir silahlı ayaklanma, ikinci bir silahlı ayaklanma daha organize etmiş. Ve o da Sri Lanka merkez güçleri tarafından ağır bir şekilde bastırılmış. Bazı verilere göre 60 bin gencin ölmesiyle Evet. sonuçlanmıştı. Ve 1989'da Halk Kurtuluş Cephesi silahlı mücadeleye son verdiğini ilan etti ve 1994'te de seçimlere katıldı. 2000'lerin başında Anura Dinasayake bu örgütün başına geçti ve o zamandan beri de seçimlere düzenli olarak çeşitli biçimler altında koalisyonlar kurarak seçimlere katılıyorlar. Ve 2019'da en son Dinasayake'nin önderliğinde kurulan kendi partisinin dahil olduğu bir geniş koalisyon, çok geniş bir koalisyon, Ulusal Halk İktidarı Koalisyonu, diğer sol partiler içinde var, sendikalar var, sivil toplum örgütleri var, dernekler, sivil toplum örgütü olarak dernekler var, gençlik hareketleri var. Bu koalisyonun, Ulusal Halk İktidarı Koalisyonu 2019 seçimlerinde sadece 225 milletvekilini parlamentoda 3 milletvekilliği kazanabilmişti. Ama bu sefer gene Ulusal Halk İktidarı Koalisyonu olarak seçimlere girdi. Onların temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı seçimine girdi Dina Sayeke ve biraz evvel dediğim gibi bu sefer tercihli oyların da sayılmasıyla birinci geldi. Tercihli oylardan önceki verilere bakarsak, Dina Sayeke'nin oyları %42'nin biraz üstünde, karşısındaki ikinci gelen aday, merkez sağ aday Premadasa'nın oyları %32, 2022-2024 arasında Cumhurbaşkanlığı yapan son Cumhurbaşkanı'nın oyu da %17'nin biraz üstündeydi. Yani gene de birinci turda da açık ara farklı önde gelen bir adaydı. Şimdi parlamentonun feshedilmesi söz konusu. Parlamentonun feshedilmesini kolaylaştırmak için de seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminden hemen önce istifa ederek parlamentonun feshedilmesini neredeyse mekanik hale getirdi. Ve önümüzdeki ay daha tarih tespit edilmedi ama Ulusal Halk İktidarı'nın lideri Dina Sayeke mecliste 3 milletvekiliyle 225 milletvekillik mecliste 3 milletvekiliyle yönetemeyeceği için yeni bir seçime gidilecek. Evet, Ahmet, pardon, bir ufak düzeltme yapayım. İzninle Dissanayake diye okunması Dissanayake, gerekiyor. pardon. Evet. Dinasayake değil, Anura Dissanayake, Kumara evet. Dissanayake. İlginç bir şeyi de varmış. Bir Marksist ve eski öğrenci lideri, yolsuzluklarla ve bu Esas kemer yolsuzluklarla sıkma mücadeleyi ön politikalarıyla plana koyuyor. mücadele. Evet. Ve IMF ile olan anlaşmayı Dissanayake bozmamayı vaat etti. Ama yolsuzluklarla mücadele edecek. Sosyal değişim, bir de ilginç, Türkiye açısından da ilginç bir tema. 1978'deki parlamenter rejimi geri dönüş öneriyor. Çok ilginç. Ya, Bir silahla de ayaklanmayla yıkmaya çalıştıkları düzene geri geçiş mi istiyor? ama değiştirilmiş bir biçimiyle, evet. Ve gerçi ayaklanmayla geri yıkmak istedikleri düzen sadece parlamenter rejim olduğu için değildi elbette. Başka nedenlerle de vardı büyük ihtimalle. Ve tam bir değişim vaadi verirken burada da en önemli ortaya çıkarttığı, ileri sürdüğü şeylerden bir tanesi yolsuzlukla mücadele. İktidarı yıllardır el değiştirerek yöneten büyük feodal ailelerin veya feodal veyahut oligarşik ailelerin iktidarına son vermek ki Rajapaksa ailesi böyle bir aile, tam anlamıyla böyle bir aile. Geçmiş cinayetlerle ilgili soruşturmalar açılması ve özellikle gazetecilerin, insan hakları örgütü savunucularının kaybolması, öldürülmesi ile ilgili, bunlarla ilgili çok ciddi soruşturmalar açılması vaat ve suçların cezalandırılması vaadini çok dile getirdi. Getirmiş seçim kampanyası sırasında. Büyük bir sosyal değişim talebi, önerisi var. Ama buna karşılık iktisadi yapıda, yani piyasa ekonomisinin dışına çıkarak bir güdümlü planlı ekonomi modeli getirmiyor önerilerinde. Hatta dediğim gibi IMF ile olan anlaşmayı yeniden gözden geçirerek devam ettireceği vaadiyle dile getirmiş. Ve en önemlisi de tabii bir etnik dini çatışmaların ötesine geçerek bir halk sınıflarının iktidarını sağlayacağı vaadini dile getirmiş. Bu vaadin beklenmedik bir şeydi. Çünkü bir önceki 2019 seçimlerinde %4 civarında oy almış olan bir partinin liderinin 5 sene sonra seçimde %42 oy alması çok rastlanan bir şey değil, bildiğiniz gibi. Evet. Diğer taraftan Hindistan Başbakanı Indira Modi de Dissanayake ile işbirliği birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını bildirerek, çünkü Sri Lanka açısından Hindistan'la olan ilişkiler son derece önemli. O muhafazakar lider de şimdilik Sri Lanka'daki seçimleri kösteklemeyeceğini, bu hükümete şimdilik bir karşı cephe açmayacağını ilan etti. Bu da ilginç bir gelişme gibi geldi bana. Benim bir sorum olacak. Neden bütün medyaya baktığımızda Marksist lider diye şey yapıyorlar da ben şu ana kadar anlatılan hani bilgilerde pek Marksizm'e dair bir şey bulamadığım için, hani böyle sosyalizm işçi sınıfın kendi iktidarı derken pek işçici değil, Mao'cu falan mı, böyle bir gerilla hareketleri olan Geçmiş falan de hani. geçmiş kendisinin Fidel Castro ve Che Guevara hayranı olduğu söyleniyor. Geçmişte tabii bu Halk Kurtuluş Cephesi Partisi tamamen Marksist bir partiydi önceden. Kendisi de onun gençlik örgütü lideri olarak sivrilmişti. Gençliğinde tam Maoist değil, çünkü Maoist parti farklı bir Maoist parti Sri Lanka'da veya eski adıyla Seylan'da, Sri Lanka'da iktidarda diyorum, siyasi alandaydı ama kendisi daha klasik bir Marksist partinin içinde silahlı mücadeleyi ön planda tutan bir Marksist partinin içinde Bu yetişmiş ha birisi. yani bu o dönemin 3. Dünya solu denilen Evet, aynen. kategorisi içerisinde. Aynen, evet. Ki ama kendisi bu iktisadi planda biraz evvel dediğim gibi iktisadi planda katı bir devlet merkezli ekonomi kurma iddiasında değil artık. Daha çok sosyal piyasa ekonomisi diyebileceğimiz bir projeyi dile getiriyor ve esas itibariyle sosyal adalet temelli bir projeyi dile getiriyor ve tabii ki seçmen oylarının genişlemesi için de daha orta sınıflara yönelik, sadece yoksullara yönelik değil, orta sınıflara da yönelik vaatlerle ve özellikle yolsuzlukla mücadele. Yani bir tür temiz toplum, temiz siyaset vaadi en çok ön plana çıkan ve galiba da Sri Lanka'da seçmenlerin önemli bir kesiminin artık talep ettikleri en önemli taleplerinden biri haline gelmiş durumda. Bu oligarşik aile kümelenmesinin siyaseti ipotek altına alması, el koymasına son verilmesi talebi. Evet, temiz politika terimini kullanmış kendisi de Temiz zaten. politika, evet, Politik, aynen. siyasi kültürde insanların, halkın beklentisi tamamen temiz politika ve yani mevcut politikalar ve politikacılar hakkında son derece olumsuz bir fikri var kamuoyunun, halkın Özellikle demiş. bu Rajapaksa'nın 2005-2015 arasındaki yönetiminin yolsuzluk, cinayet ve bütün bilimum otokrat rejimlere özgü bütün o politikalarıyla hesaplaşmayı vaat ederek de seçmenlerinden oy topladığı söylenebilir. Evet. İkinci seçim haberimiz Brandenburg'da, Almanya'nın eski Doğu Almanya'nın eyaletlerinden ama Berlin'e en yakın eyalet. Brandenburg'da eyalet parlamentosu seçimleri yapıldı ve burada Sosyal Demokrat Parti oyların %31'ini alarak birinci geldi. Ama hemen arkasından oyların %29'undan biraz fazla oy alan Almanya için Alternatif Aşırı Sağ Partisi ikinci geldi. Hem Sosyal Demokrat Parti oylarını %4,7 puan arttırdı. Geçen 2019 seçimlerine 2021 pardon 2019 seçimlerine nazaran AfD de oylarını %5,7 arttırdı. Yani Sosyal Demokrat Partisi açısından korkulan olmadı, doğru. Ama bir zafer olarak bunu dile getirmek çok kolay değil. Buna karşılık Sarah Wagenknecht Partisi ilk defa seçime katılıyordu. Oyların %13,5'unu aldı. Hristiyan Demokrat Parti dördüncü geldi. Oyların %12'sini aldı. En büyük kaybeden iki parti ise oyların %5'inden az alarak parlamentoda milletvekiline sahip olma hakkını yitiren Yeşiller ve Sol Parti oldu, Die Linke oldu. Yeşiller oyların %4,1'ini aldılar. Neredeyse 7 puan kaybettiler geçen seçime nazaran. Die Linke de oyların %3'ünü alarak onlar da neredeyse 8 puan kaybettiler. 7,7 puan kaybettiler bir önceki seçimde. Her ikisinin parlamentoda onar milletvekili vardı. Şimdi sıfır milletvekiline sahip Evet, oldu. çünkü sonuçta %5'lik barajın altında kaldı her Evet, ikisi ikisi de, değil de mi? %5'lik barajın altına kaldı ama çok büyük düşüş. Evet. Bu durumda 88 milletvekillik Brandenburg parlamentosunda 2019'da Almanya'da bu modadır. Koalisyon partilerinin renklerine göre isimler verilir. Brandenburg'daki koalisyonun adı Kenya Koalisyonu'ydu. Kurulan koalisyonun adı. Niye Kenya Koalisyonu? Çünkü Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Demokrat Parti ve Yeşillerden oluşan ve onların üç rengi Kenya bayrağı oluşturuyordu. Bu 2019'daki Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat ve Yeşiller koalisyonu elbette şimdi mümkün değil. Ama büyük ihtimalle Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Demokratların milletvekili sayısı tam 88'in yarısına tekabül ediyor. 44 milletvekiline sahipler. Büyük ihtimalle bu ikisi arasında bir yeniden koalisyon kurulacak gibi gözüküyor. AfD'nin de kimse koalisyon kurmak istemiyor. Diğer taraftan Sarah Wagenknecht için bu koalisyona dahil olup olmayacağı şüpheli ama hala tabii Almanya'da biliyorsunuz koalisyonlara katılma geleneği diğer ülkelere nazaran çok daha yaygındır. Bu Brandenburg seçimleri 3 Dizi seçimin son aşamasıydı. Doğu Almanya'da eyalet yapılan seçimlerini biliyorsunuz. Thüringe ve Saksonya'da AfD'nin büyük başarısıyla sonuçlanmıştı seçimler. Hristiyan demokratlarla çekişerek Yeşiller ve Sosyal Demokratlar bu Thüringe ve Saksonya'da neredeyse silinmişlerdi. Ama Brandenburg'da Sosyal Demokratlar biraz daha oylarını arttırarak güçlendiler ve bu biraz da iktidardaki Olaf Scholz'a bir küçük oksijen Umut. nefes verdiği söylenebilir. Evet, 3-4 dakikamız kaldı. Son olarak ilginç bir Son. haberle Aha. bitirelim. Arnavutluk'ta pazar günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama konuşmasında bir şey ilan etti. O da şu: Dünya Bektaşi Tarikatı, Arnavutluk'ta bulunan Dünya Bektaşi Tarikatı'nın Tirana'da bir egemen devlete dönüştürmeye hazır olduğunu Arnavutluk hükümetinin ilan etti. Daha önce de bir gün önce de 2 gün önce de New York Times'taki bir söyleşide bunu ilk defa dile getirmişti. Hoşgörülü bir İslam'ı desteklemek için bunu yapacaklarını ilan etti Edir, ama hemen arkasından da Arnavutluk'taki Bektaşi tarikatının lideri Edmond Brahimaj veya diğer adıyla Baba Mundi, yeni devletin bir siyasal amacı olmayacağını, sadece manevi liderlik yapacağını ilan etti. Vatikan gibi bir egemenliğe sahip olacağı söyleniyor. Fakat şimdilik çok az şey biliniyor. Bu çok yeni bir olay. Arnavutluk'ta da siyasi partiler ve çeşitli yorumcular biraz şaşkın durumda bunu yorumlamaya çalışıyor. Çünkü hiç konuşulmamış bir konu bu. Ne parlamentoda ne gazetelerde hiç dile getirilmemiş ve birdenbire ortaya atılan bir fikir. Vatikan'ın dörtte biri bir alanda bir egemen Bektaşi devleti, Bektaşi tarikatı devleti kurulması fikri, ama polisi, askeri, yargısı olmayan bir devlet. Bu Arnavutluk'ta Bektaşilik dördüncü din bu gibi gözüküyor. Nüfusun yarıdan biraz fazlasının Müslüman olduğu Arnavutluk'ta bazı verilere göre nüfusun bu %20'si veya Müslüman nüfusun %20'si Bektaşi. Yapılan son sayımda kendisini Bektaşi olarak tanımlayan, dinini Bektaşi olarak tanımlayanların oranı sadece %5, 115 bin kişi. Diğer taraftan bu Arnavutluk'un, bu Edirama'nın bunu ortaya atmasında iki neden olduğu düşünülebilir. Arnavutluk'taki muhalifler bunu daha çok Adıyaman'ın İtalya ile yaptığı göçmen anlaşmasını üzerine örtmek, kendine bir yeni meşruiyet, yeni bir ilgi alanı yaratmak, dikkatleri başka yere çekmek için yaptığını söylüyorlar. Diğer taraftan Arnavutluk'un narko devlet olarak var olduğu iddiası da giderek artan bir iddia. Bunun telafi etmek amacı olduğu da dile getiriliyor. Bu nasıl telafi edecek peki bu bu şekilde? İşte Dini fakat bütün. Evet. şöyle bir şey de düşünülebilir. Arnavutluk da biliyorsunuz Avrupa Birliği üye devletleri arasında yer almak istiyor ve büyük ihtimalle de Arnavutluğun böyle bir durumda kendisine siyasal İslam'dan ayırarak, şu anda ciddi bir İslam endişesi Avrupa Birliği devletlerinde, toplumlarında var olduğu için kendini bu siyasal İslam'dan, radikal İslam'dan, cihatçı İslam'dan ayırarak hoşgörülü bir İslam toplumunu önüne çıkartarak bunu telafi etmeye çalıştığını söyleyebilir. Çünkü bu Vatikan türü Bektaşi devleti, egemen Bektaşi devletinde içki içmenin yasak olmayacağını, kadınların başlarını örtmesinin söz konusu olmadığını, kadın erkek ayrımı olmayacağını, tamamen hoşgörüye dayalı bir din dünyaya, İslam'ın bu yüzünü dünyaya tanıtacağını ısrarla vurguladı. Hem Baba Mundi hem Edirama. Biraz bana bu AB ile olan ilişkilerde ve ABD ile olan ilişkilerde Arnavutluğa bir ayrı konum elde etmek amacı güdüyor gibi geldi. Evet, çok Diğer ilginç. taraftan Arnavutluk İran'la da 2022'den beri diplomatik ilişkilerini kesmiş bir devlet diğer tarafta. İster Bunun inan ister inanma köşesine uygun bir haber bu da yani. evet, bakalım Bektaşi egemen devleti diye bir devlet önümüzdeki yıl içinde şimdilik bunun yasa tasarıları hazırlanmaya başlanmış. Göreceğiz. İlginç bir şey, Göreceğiz. gelişme olabilir. Yakından takip edeceğiz. Bunun Evet, farkında değil. açıklamalarında da Vatikan'ın politikaya karışmadığını, onlar gibi olacağız demeleri de ilginçmiş. Evet. Peki bunu takip Öteklerle de biraz. edeceğiz. Ama tabii Vatikan gibi polisi, askeri yargısı olan bir şey olmayacak. Bir de ilginç olan Arnavutluk hükümetinin kurduğu kendi içinde Tirana'da 10 hektara sahip, yani Vatikan'ın dörtte biri büyüklüğünde 10 hektara sahip bir devlet. Ama devletin kurduğu bir devlet olacak. Vatikan, İtalyan devletinin kurduğu bir devlet Paralel değil. devlet. Evet, süreyi bitirdik Peki. maalesef. İyi Peki, günler. çok çok teşekkür ederiz. Hoşça kal Ahmet. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Ömer Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın. Evet, Açık Bilinç'te bugün bir konuğumuz var. Yakından tanıdığımız dostumuz, akademisyen arkadaşımız Esra Mungan'la Geçtalt kitabı üzerine konuşacağız galiba, değil mi? Siz Evet. Tanıtımını yapar mısınız? Tabii memnuniyetle. Hoş geldin Esra, merhaba. Hoş bulduk. Şimdi iki hafta önceki programda bitkilerde akıl var mı falan gibi bir soruyu ele alırken ben Gestalt kuramından bir parça bahsetmiştim ve Gestalt üzerine çalışan Türk akademisyenlerden Esra Mungan'ın yeni çıkmış kitabından söz etmiştim. Şimdi Esra Mungan'ı konuk ediyoruz ve bu Gestalt kuramı nedir? Biraz daha derinlemesine bize anlatmasını isteyeceğiz. Ben birkaç küçük notla başlamak istiyorum. O programdan sonra mesela bir dinleyicimiz bana yazmıştı, Nevin Kılıç, ve demişti ki siz Gestalt kuramıyla ilgilenen pek kimseler yok dediniz Türkiye'de ama Gestalt terapisi Türkiye'de çok bilinir. Çok da ilgi toplar, hatta işte bir dergileri vardır filan. Doğru, bunu düzeltiyorum dolayısıyla kendisinden ve diğer dinleyenlerden de özür dileyerek. Şunu yalnız söylemek istiyorum, Gestalt terapisi ile Gestalt kuramı arasında haliyle bir fark var. Gestalt kuramını daha ziyade işte bilişsel psikologlar, kuramcılar geliştirmeye çalışıyor. Terapi ise yani Gestalt kuramı ile terapisi arasında elbette bir köprü var ama Gestalt terapisinin ana hedefi işte daha klinik, pratik bir işler yapmak. Ben Gestalt kuramı hakkında pek yazan çizen kimse yok derken böyle pek kimseye rastlamadım anlamında bunu söylemiştim. Yani Gestalt kuramı öteden beri ilgimi çeken bir şey. Uluslararası yayınları da takip etmeye çalışıyorum. Orada yazan Türkiye kaynaklı bir makale hiç görmemiştim. Ta ki geçen sene 2023'te Esra Mungan'ın New Ideas in Psychology dergisinde çıkan yazısını görene kadar işte Gestalt Theory başlığı, İngilizce yazılmış bir yazı, durdurulmuş bir devrim mi soru işareti diye de devam ediyor başlık. Buna da aslında şimdi değinmek istiyoruz çünkü Esra Mungan'ın yine 2023 senesinde bir de kitabı çıktı Metis yayınlarından. Türkçe kaleme aldı. Gestalt kuramı, alt başlığı da insana dair başka bir bilim mümkün mü? Dolayısıyla burada yani bir tek kuramın kendisi belki değil önemli olan, bir de bu kuramın sonuçları ya da insana dair bilimi nasıl dönüştürebilme ihtimali olduğu. Ama işte Gestalt kuramı başına çok şeyler de gelmiş bir kuram. İkinci Dünya Savaşı sırasında kenara itilmiş, öyle bir talihsizlik yaşamış filan. Şimdi dolayısıyla ben bu konuların hepsini konuşmak üzere birazdan sözü Doktor Esra Mungan'a vereceğim. Doktor Esra Mungan Ankara doğumlu, Alman Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirip Amerika Birleşik Devletleri'nde psikoloji, bilişsel psikoloji doktorası yapıyor. American University isimli üniversitede. Daha sonra da Türkiye'ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Çalışmaya da devam ediyor. Çalışma alanları özellikle bellek ve müzik belleği. Kendisini de açık bilinçte müzik üzerine yaptığımız bir programda daha önce konuk etmiştik. Belki hatırlayanlar olacaktır. Şimdi Esra, ben üç şeyden bahsetmek istiyorum. Bir, Gestalt kuramı nedir? Yani bir düşünce okulu olarak bu nereden çıktı ya da nasıl bir yenilik getiriyor, nasıl farklı diğer kuramlardan? İkinci olarak senin alt başlığın insana dair başka bir bilim mümkün mü? Gestalt kuramında böyle bir potansiyel mi var? Başka bir bilim, insana dair başka bir bilim yapan Gestalt kuramını ne? Bir de sen de kitabında söylüyorsun, Gestalt kuramından herkes haberdardır Amerika'da ama son derece yüzeysel bir şekilde haberdardır genellikle. Yani 3-5 kişi dışında bu konuyu çok bilen birine rastlanmaz. Herkes duymuştur ama işte kenarda köşede kalmış bir kuram. Sen de doktorun Amerika'da yaparken bu konuyla ilgileniyor muydun bilmiyorum. Ya da sonradan mı ilgilendin filan. Biraz bunun hikayesini de aslında kısaca dinlemek isteriz. Ama istersen Gestalt kuramı nedir? Diğer psikoloji kuramlarına göre kendisini özel kılan nitelikler nelerdir? Buradan başlayalım. Tabii memnuniyetle. Çok teşekkürler beni konuk ettiğiniz için. Şimdi biz teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi oradan başlamak isterdim ama Twitter'dan gelen itiraza dair benim de bir iki söz kurmam elzem olacak. Çünkü hakikaten bu ikisi karışıyor ya da bazen düşündüğünden daha ayrı görülebiliyor. Şöyle bir durum var. Bu kuram, evet, algı ve bellek, yani daha bilişselin içinden kognisyonu kavramak üzere ilk etapta ortaya çıkmış olsa bile hızlıca bütün diğer alanlara da girmeye başladılar. Yani bu sanat, yani bir sanat eserinin deneyimlenişi, tasarım, psikiyatri ve nöroloji. Mesela Kurt Goldstein diye bir adam var. Çok çok ilginç bir insan ve o dönemlerde, işte 20. yüzyılın ilk yarısında çıktığı önermelerle, yani o dönemin nörologların çok ilham aldığı, organizmaya bir bütünsel sistem olarak bakan ve oradaki o karmaşık konfigürasyonu ve o karmaşık ve dinamik konfigürasyonu anlamaya çalışan biri olmuş. Yine bir dönem çok ilham vermiş ve keza sosyal psikoloji, gelişimsel psikoloji ve klinik psikoloji. Yani oraya da çok merakları olmuş. Oradaki şey, mesele şu: Gestalt terapisi, Gestalt tabirini, onu bir dipnotta dile getiriyorum kitapta. Onun kurucuları Perls çifti, Fritz ve Laura Perls, o 1960'ların akışı içinde, dönemin ruhu içinde bir varoluşçu felsefe, böyle farklı farklı şeylerden bir şeyleri bir araya getirip, Jungian bakış falan bir araya getirip, biraz eklektik bir terapi biçimi kuruyorlar ve buna nasıl bir ad koyalım derken Gestalt seçiyorlar. Çünkü o dönemlerde, 1950'lerde, 60'larda Gestalt kuramı aslında modada, çok ilgi gören, yani Amerika'da da çok ilgi gören bir şey. Dolayısıyla hadi buna Gestalt adını koyalım diyorlar ve şunu da söylüyorlar, hani biraz pervasızca tırnak içine demek istiyorum. Hani biz o insanların hiçbir şey eserini okumadık. bu Gestalt hoş bir tabir, sevdik ve onu koyduk. Bu tabii biraz problemli çünkü kıta Avrupa'sında çok daha farklı bir titizlikle, hatta şu an Avusturya'da ve Almanya'da bir Gestalt kuramsal psikoterapi şeyi var. Bu aslında Türkiye'de de kursak çok iyi olur çünkü diğeri tabii ki bir takım yerler birlikte, yani benzerlikler, bir takım örtüşen alınmış ilhamlar var ama bir fark da var ve bu fark şeyden kaynaklanmıyor. Gestalt kuramının klinik psikoloji dışında tutmasından kaynaklanmıyor. Orada biraz bir o dönemin Amerikan şeyindeki o perslerin çok kavramsala inmeden ve işin felsefesine inmeden bunu biraz pragmatik bir şekilde kullanmaları. Aslında burada şeyi de biraz dile getirmiş oldum. Yani bu kuram nasıl bir kuram? Mesela Kurt Goldstein'den bahsederken biraz böyle okudukça şey fark ettim. Onun üzerine de bir yazmak istiyorum. Bu Alman felsefesinde bir Goethe'nin getirdiği bir bakış var. O hatta o Doğu Batı divanı falan. Yani böyle bir evreni daha büyük bir sistem olarak bakma bakışı. Yani ben bu kocaman evreni alayım elime ve her bir parçasını, kısmını böyle parça parça böleyim ve o her bir parçayı inceleyeyim. Sonra bütün o parçaları bir araya getireyim ve evreni anlayımın bizi bir yere götürmeyeceğini aslında söyleyen böyle önemli felsefecilerden ve işte Naturfilosof, doğa felsefecisi o zaman adıyla, böyle Newton öncesi bir kişi ve orada büyük bir tartışma yürüyor anladığım kadarıyla Newton'la. Mesela Newton diyor ki renk dediğimiz şey bir dalga boyudur. İşte o prizmik şeyle işte bakın işte bunu hani gösterdim, işte kırmızı renk işte şu dalga boyudur elektromanyetik, işte mavi renk şudur falan. Goethe buna zinhar şey karşı koyuyor. Renk bir fenomenal deneyimdir ve hiçbir şekilde bir dalga boyutuna indirgenemez. Bu aslında sesler içinde söz konusu. Çünkü bir renk hiçbir zaman sabit bir şey değildir. Deneyimlenen renk hiçbir zaman sabit değildir. Fiziksel olarak belki öyle bir dalga boyu vardır ama farklı bağlamlarda, yani o renk ne tip bir kumaşın üstüne vuruyor? Uzamın içindeki doku nasıl bir doku, nasıl bir aydınlık var ya da yok? Nasıl bir gölge oyunu var ya da yok? Kişinin geçmiş deneyimleri vesaire bir rengin nasıl algılanacağını aslında çok oynak, an be an bağlamdaki değişimlemelere ve o bağlamın içinde eyleyen, hareket eden, özneye bağlı değişebilen bir şey. Dolayısıyla bir nehir gibidir, akışkan bir şeydir ve biz bu renk, şekil falan gibi şeyleri bu kadar sabit, donuk, dışarıdan bir takım ölçme araçlarıyla rahatça fiziksel olarak anlayabileceğimiz şeyler değil diyor. Bu bakışın yeniden canlanışı olarak görüyorum Gestalt kuramını. Evet. Bu karmaşayı mismi şeklin şekilleniş biçimini merak eden ve o şekilleniş içindeki o deneyimi meydana getiren o hareketlenmenin güçleri ve o güçlerin birbirleriyle oyunu, o oyunu gayet ampirik ve bilimsel olarak anlayabilir miyiz? Kişilerin deneyimlerini de katarak böyle özetlerdim. Diğer evet. Şey, mesela bunu ana akımdan birine sorsanız herhangi bir psikoloji eğitimi almış kişi diyecek ki işte Gestalt der ki bütün parçaların toplamından fazladır genelde, yanlışlıkla derler ama doğrusu evet. Farklıdır. Ama o yeterince kuramın dinamikliğini açıklamıyor bence. Evet. Peki bunu açıklığa kavuşturduğun için çok sağ ol. Gestalt terapisi ile Gestalt kuramı arasındaki fark ya da işte ilişki de. Şimdi biraz aslında şeye değindin. Yani insana dair başka bir bilim mümkün mü'nün cevabını Gestaltçılar ne şekilde veriyorlar? Ama biraz daha buradan devam edelim istersen. Yani mesela işte bu kuramla şeyde onun için her seni böyle ayrı ayrı olarak sorduğun sorular bende yine böyle bir bütünsel birbiriyle çok bağlantılı geliyor. Lisansında Gestalt kurumuna dair böyle kısacık bir bölüm bilişsel işte yani biliş zihnin biliş süreci kısmında işlendiğinde ben de bütün hani gençler gibi büyülenmiştim. Çok ilginç örnekler vardı, çarpıcıydı. Amerika'da da hep böyle bir işte hatta o dönem bilinç dışı da çok ilgimi çeken bir konuydu ve bilinç dışının Freudian bakışıyla bilişsel psikolojinin bakışını karşılaştırırken de yine bir Gestalt'la karşı karşıya geldiğimi fark ettim. Ama benim esas müzikle birlikte yani müzik bilişine tekrar dönmemle birlikte yani algı dünyasına dönmemle birlikte tekrar buraya döndüm. Şimdi burada bütün yani bir olaya esas ilk ünite olarak makrodan başlamak ya da en azından makro düzey yani sistemi ilk incelenecek şey olarak almak. Yani aynen Kurt Goldstein'ın organizmayı yani sadece beynin bilmem ne bölgesi değil de beyin beden bütünlüğünü bir karmaşık dinamik oynak hareketli sistem olarak ele alma bakışı düşündüğümden çok daha majör bir bambaşka bir bakışmış. Oradan başlandığı zaman olayları anlayış biçimi, anlama biçimi çok değişiyor. Ve şu ana kadar bilimin yapılış biçimini korkuyorum ki bizi çok yanlış bir yolla sevk etti. Çünkü bilim doğal olarak, bu çok anlaşılır bir şey, doğal olarak kolaydan başlamak istiyor. Orada o işte bir canlının bilmem şu kadar küçük bir bölgesinin aktivasyonunu anlamak için ona incecik bir çubuk işte ekrana bir karşı işte baktığı karşısında baktığı bir ekrana böyle tamamen bağlamdan koparılmış dikey bir çubuk göstermek ve işte bu çubuk gösterdiğinde şu nöron grubu hareket ediyor. Bu çubuğu biraz büktüğümüzde başka bir nöron grubu hareket ediyor. Çok güzel bir temiz bir bilim gibi görünüyor. Ah ne güzel işte bundan sonra nöronlar var bir de bundan sonra nöronlar var. Ve bu şekilde taş üstüne taş bir Cooperation inşa edildiği düşünüldü. Oysa şöyle bir şey söz konusuysa Gestaltçılar bunu diyor. İşte Goethe'nin de ima ettiği buydu. Ya bakın bu nöronlar o izole yapay gösterge, o öyle bir uyaran gösterdiğinde aktive olmuş olabilirler ama daha karmaşık bir şeyde bambaşka bir işlev üstleniyor olabilirler. O zaman bir bütünün kısmı işlevini sahiplenmiş olabilirler. Dolayısıyla bu olay bu kadar birebir uyaran ve oradaki bir nöronun karşılığı ve aktivasyon böyle birebir bir haritalama söz konusu asla olamaz. Bu demektir ki o zaman biz her zaman aslında daha karmaşık olandan başlamak zorundayız. Daha karmaşık olandan başlamak gerçekten başka bir bilimsel bakış. Fakat şöyle bir düşünce de var. Yani daha karmaşıktan başlamak evet daha meşakkatli ama umutsuz değil ve tersine bize çok zeki bir deneysel protokolle karmaşıktan başlayarak da biz çok daha olduğuna yakın algının, belleğin, insanlar arası gerilim ilişkilerin vesaire vesairenin yürüdüğünü anlayabiliriz. Peki, çok teşekkürler. Şimdi sen aslında burada bu Gestalt kuramına nasıl ilgi duyduğunu da birazcık söylemiş oldun ama o konuyu da bir parça daha derinliğine anlatmak ister misin? Olur. Yine o bıraktığım yerden çünkü böyle anlatmak istediğimi iyi anlatabildim mi ondan çok emin olamıyorum. Onun için hakikaten müzikten bir örnek vereyim. Çünkü müzikten çok ilham alan bir kuram. Ve bu şekil zemin denen hala çözülememiş 150 yıllık psikoloji bilimi içinde çözülememiş bu ilginç meseleyi de dile getiren bir şey. Şimdi müzikte siz bir melodiyi duyduğunuzda siz böyle mesela yeni bir ezgi duydunuz. Hoşunuza gidiyor o ezgi. Eğer şeyiniz varsa, belirli bir hani müzik kulağınız falan varsa, siz o ezgiyi duyduktan sonra kendi kendinize tekrarlayabiliyorsunuz. Ama burada ilginç olan ve o dönemin insanların Christian von Ehrenfels gibi o şey, gestalt özelliği, karakteri tabirini literatüre kazandıran felsefeci, benim de örnek olarak verdiği şöyle bir şey olabiliyor. O ezgi mesela orijinal notası sizin sesinizin ulaşabileceğinden fazla tiz ya da fazla pesse, ilginç bir şekilde siz birden o ezgiyi farklı bir notadan tıpatıp söyleyebiliyorsunuz. Oysa siz o notadan deneyimlemediniz. Yani o notadan algı ve sonra bellek oluşmadı. O zaman ilksel olan, yani birincil olan diyorlar Ehrenfels ve Gestaltçılar. Birincil olan organizmaların, canlıların ilk etapta bütünsel paterni özümsemeleri, onu absorbe etmeleri. Yani notalar arasında, tonlar arasındaki sıçrama, basamak büyüklükleri ve ritmik yapı tabii ki. Ama kesinlikle tıpatıp o la'dan söylemek zorunda değilsiniz. Ve siz o melodiyi daha önce hiç söylemediniz. İlk defa orijinalde diyelim ki la'dan duyduğunuz melodiyi siz do'dan mırıldamaya başladınız. Demek ki zihniniz notalar arasındaki paterni aslında aldı. Birebir notaları değil. Ve bu çok ilginç bir şey, bakış. İşte müzik hakikaten de hep müzikten çok örnek veriyorlar. Yani müzik bu açıdan çok güzel örneklere sahip bir örnek, bir alan. Tamam. Biraz daha devam edelim istersen. Bu mesela çözülemeyen bir problemden bahsettin. Bu gestaltçıların da merakını cezbetmiş bir problemdi. Zeminle alakalı görme konusunda. Zaten en çok galiba gestaltçılar görme ve işitme ile ilgileniyorlar. Ya da ben en azından öyle okuduklarımdan öyle çıkartmıştım. Biraz bunu da anlatabilir miyiz? Evet ve yani işte değil. Aslında sadece görme değil ve hatta sadece işitsel değil. Mesela şekil, zemin, işitselde çok tatlı örnekleri vardır. Çok sesli müzikte. Diyeyim ki mesela işte biri piyano çalıyor. İki elle çalınıyor biliyorsunuz. Orada genelde sol el eşlik çalar. Evet. Sağ el esas ezgiyi taşır. Ya da diyelim ki dört enstrüman bir arada, işte iki keman, bir viola, bir de cello. Genelde o birinci keman esas ezgiyi çalar. Cello çokça daha arka planı, zemini taşır ve hiçbir müzik eğitimi olmaksızın, yani bebekler bile orada o ayrıştırmayı yapıyor, anlık yapıyor. O öğrenmeyle gelen bir şey değil. Yoksa siz bir kakafoni duyardınız ama ezginin kendi içinde ilginç bir devamlılığı, bütünlüğü olduğu için bir şekilde sistemimiz, algı sistemimiz doğrudan bunları ayırt edebiliyor ve onun için oradaki ezgiyle eşlik, yani şekille zemini kendiliğinden ayırt ediyor. Köyler daha ilk başlarda şeyden de bahseder. Mesela biz kolumuz, işte diyelim ki parmağımızla kolumuzun üstüne, böyle derisin üstüne bastırdığımız zaman sistem sadece o basılan ve basıncın şiddetini hisseden bir bölge yaratmıyoruz. Onu bile çevreleyen bir zemin var. Yani her zaman, hiçbir zaman sadece uyaran değil, o uyaranın çevresel zeminiyle birlikte aslında bir algı oluşuyor. Bu şekil, mesela bilim çok şeklin kendisine, işte mesela diyelim ki sadece dikey bir çubuğu katılımcıya gösteriyorsunuz ve hangi beyin bölgesi aktif oluyor ona bakıyorsunuz. Halbuki bu dikey, çapraz, bütün bu çubuklar aslında hep bir uzamın içinde. Keza mesela şeye baktığımız zaman, kozmolojiye baktığımız zaman, yani uzay bilimine baktığımız zaman insanlar hep yıldızlardan, yani yıldızlar hep dikkatlerini çekti ve yıldızlardaki mesela paternlerine çok odaklandılar binlerce yıldır. Çok geç anladık ki 20. yüzyılda yıldızlar kadar, yani o simsiyah gökyüzündeki şekilleri oluşturan ve her biri de kendisi bir şekil olan yıldızlar kadar arkadaki siyahlık da çok kritik. Yani dolayısıyla aslında bizim her zaman mesela yıldızları anlamak istediğimizde yıldızların içinde bulunduğu o boşluğun kendisini de kavramamız lazım. Ve onun özelliklerini. Ve işte bu işte kara madde, kara enerji, bütün o şeyler çok çok geç başladı. Onları çok geç uyandı insanlar. Bu şekil zemin bu ayrışmadan bahsediyor. Mesela bu kapçalar vardır. İşte bir bilgisayarla insanı ayırt eden Turing testi. Nedir Evet. mesela? Bir siteye girerken mesela diyor ki sizin bir bot olmadığınızı anlamak için bütün işte içinde bisiklet olan kareleri tıklayın. Bu neden hala geçerli bir test? Bilgisayardan bizi ayırt etmek için. Çünkü psikoloji, algı bilim hala şekil zemini çözemedi. Biz rahatça bisiklete benzeyen ama bisiklet olmayanı ayırt edebiliyoruz ve oradan hani insan olduğumuzu gösteriyoruz. Ama henüz yapay zeka algoritmaları bu ayrıştırmayı yapamıyor. Milyarlarca derin öğrenme ağları nedeniyle milyarlarca ve bu sosyal medyayla birlikte milyarlarca veriyi işleme imkana sahip olmasına rağmen, halbuki hiçbir canlı, hiçbir bebek milyarlarca veri işleyerek şekil zemini edinmiyor. O direkt gelen bir şey. Peki ben de çok kısa bir zamanımız kalmışken şeyi sormak istiyorum kısaca. Bu tuhaf, ilk bakışta insana tuhaf gelen bağlantıyı nasıl kurabiliyoruz? O işte mesela şekil zemin ayrıştırması. Evet. Değil mi? İşte yani bu soruyu odağına almış olsaydı psikoloji bilimi biz şu an çok farklı bir yerde olurduk. Ama ne Evet. yaptılar? İşte böyle bir şey var dediler ve üstünde durmadılar. Ama şimdi robotin çok ilerlemesiyle ve yapay zekanın çok ilerlemesiyle şimdi bilgisayar bilimlerinde nihayet ya bu şekil zemin nasıl oluyor? Çünkü şimdi kapçalardan bahsettim. Tabii ki bütün bilgisayar bilimciler şey istiyor. Yani öyle bir bilgisayar yaratalım ki o da Turing testini geçebilsin. Yani o da işte o hangi karelerde bisiklet var ya da hangi karelerde trafik ışıkları varı yapabilsin. Yapamıyor. Çok daha basit bir tane daha var. O da gruplama prensipleriyle ilgili. İyi devamlılık. Mesela bazen şöyle bir şey de vardır. Yine sizin robot olmadığınızı anlamak için, sizin insan olduğunuzu ayrıştırabilmek için size şöyle bir soru geliyor. Harfler vardır, bir harf dizisi vardır ve üstünden böyle garip garip çizgiler, dalgalar geçiyordur. Evet. Bilgisayarlar direkt affallıyor. İnsan affallıyor, affallamıyor. Küçük bir çocuk bile affallamıyor. Çünkü kendiliğinden ayrıştırıyor. Bu ayrışmayı yaratan şey ne? Kırk şey diyor. Beyin bir saha dinamikleri taşıyıcısı. Yani beyin böyle farklı farklı nöronların farklı farklı işlevler getirdiği, tonla hesaplama ve istatistik yapan bir şey değil. O da çok organik bir şey. Ve aynı saha dinamikleri orada oluyor ve mesela bazen şekil zemin gidip gelebiliyor. Bir onu görüyorsunuz, bir öbürünü görüyorsunuz. Bazen zemin olan şekil oluyor, şekil olan zemin oluyor. O zaman diyor bu oynamalar olduğunda eş zamanlı beyin aktivasyonunda da bir oynama olması lazım. Onun birebir beyin fizyolojisinde bir karşılığı olması lazım. Onun için bu insanlar çok bilimsel de çalışıyorlar. Yani bir yandan deneysel protokollere çok saygıları var ama bir yandan her deneyde katılımcılara Allah aşkınıza öznel deneyimini sorun. Bir kişinin öznel algı deneyimi çok ciddiye alınması gereken bir şey. Bu sanki afaki, yanıltıcı gibi bakılmaması lazım. Çokça bizim çok bilimsel sandığımız bir takım dışarıdan ölçümlemeler işte o MR'lardaki beyin aktivasyonları bizi esas çok yanlış yoldan götürebilir. Onun için böyle çok ilginç bir şey kuran var. Beni heyecanlandıran o oldu ve biraz işte Sovyet Rusyası'ndan Alexander Luria'larla da böyle bağdaştırdım. Öznelle nesneli bir arada görüyor. Onları koparmayı reddediyor. Görgülle fenomenolojiyi, bunları hepsi böyle birlikte görüyor. Bütünselle parçalar eşit değerde önemli diyor. Ve bilimsel ilgiyi ve titizliği hak ediyor diyor. Ve biz herhangi bir şey ele aldığımızda şeyi bakmamız lazım. Burada bir gestalt var mı yok mu? Bu da şu demek. Eğer bir gestaltsa o parçalar, onu o yapan parçaların konfigürasyonu. Eğer bir gestalt yoksa o zaman parçaların toplamı hakikaten bütünü meydana getiriyor. Yani bazen de öyle ama bazen spesifik bir konfigürasyon, hani o melodideki gibi o pattern esas onu oluşturuyor. Yemekler de öyle bir şey. Yani siz bir poğaça yaptığınızda hangi malzemeden kaç gram, onun birbirine olan orantıları esastır. Az yaparsınız, çok poğaça yaparsınız. Bir de hangi sırayla malzemeleri karıştıracağınız. O işte tam bir gestalt olayıdır. Ama her şeyde öyle olmak zorunda değil. Onun için mesela hesabı çok karmaşık ve müthiş ilginç bir şey, fakat maalesef süreyi bitirmiş bulunuyoruz. Tabii ki, tabii ki. Peki, benim de aslında son soracağım soru bu kitabının alt başlığı insana dair başka bir bilim mümkün mü sorusuydu, ama onun da cevabını verdin. Yani evet. Psikologlarının nasıl aslında insana ve bilime yaklaştığında ne tür farklar olduğunu filan da anlatmış oldun. Çok teşekkür ediyoruz Esra. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doktor Esra Mungan konuğumuzdu. Geçen sene Metis yayınlarından çıkmış olan Gestalt Kuramı İnsana Dair Başka Bir Bilim Mümkün Mü kitabı hakkında konuştuk. Yeniden çok sağ ol. Çok teşekkürler Esra. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bugünkü Açık Gazete programını da bitirme imkanımız oluyor. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.